רדיו כל החיים, כל החיים, כל החיים, כל החיים. רדיו כל החיים, כל החיים, כל החיים, כל החיים. טרנספורמרס, כרגיל אתם איתנו, רצים, רצים, רצים, והיום יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת, קודם כל שלום לראי. שלום, שלום, מה שלומכם הערב? שלומנו מצוין, ואיתנו, הפתעה באולפן, הראל, מה העניינים חבר? בסדר, כאן הראל פרסקי מקליפורניה סנשיין ועוד הרבה הרכבים אחרים. קליפורניה סנשיין איתנו, היום יהיה לנו מוזיקה שלך, סך הכל, וקולאבים עם חברים, אני מניח, נכון? כל מיני פרויקטים שהיית שותף בהם, קליפורניה, עניינים כאלה. ורעיון ארוך, ארוך ומאוד נוקב. רעיון ארוך ונוקב, כמובן כרגיל גם את פינת התה של אלמוג, לא נוותר. אנחנו רוצים ישר עם הטרק הראשון לתוך, מה אנחנו נשמע? Summer 89, קטע משנת 96, מהאלבום הראשון שהצליח של קליפורניה סנשיין. והוא ידוע בתור טרק הדולפינים, נכון? כן, תפס, כן. זה הקטע שפול אוקנפולד עשה לו רימיקס בפרפקטו רקורדס באנגליה, אחרי שזה הצליח בארץ, וזה מחר מעל 30,000 עותקים רק בארץ. ובאנקדוטה קטנה, איך הגיע השם טרק הדולפינים? אתה יודע, זה דרך הסצנה כאילו? דרך הקהל מהמסיבות. פשוט שמעו דגימות של דולפינים והתלהבו מהקטע שמיקו יחצן לזה מאוד בארץ, את הקטע שקרה לכל הזה כל הדולפינים. זה לא בגלל שזה מישהו חשב שהוא דולפין או משהו כזה. כי עיקרון, הרעיון שלי היה שהייתי בלוס אנג'לס עם גיא סבג, אז בדיוק היה לי ספר במטוס, ואמרתי, אני חייב לוגו לדיסק החדש, וציירתי שני דולפינים. נכון, זה באמת שני דולפינים, נכון? כן. אוקיי, אז אנחנו קליפורניה סנשיין, סאמר 89. יהיה לנו הרבה שמח פה בהמשך, אתם איתנו, טרנספורמרס. Thank you. this earth are truly one. תשמע, ראי, היה לך פה שאלה ואני מצטער, אני הולך לגנוב לך את התשובה. מה? איזה שאלה? רצית לשאול את מר הראל מאיפה הסמפל, וזה היה ניל ארמסטרונג, לא? It's very pretty out there. אופה, סליחה. אבל אני בכלל רציתי לשאול את הראל, לא רק מאיפה הסמפל, הרבה טרקים שלכם, יש איזשהו מסר בסמפלים האלה. הייתה כוונה כזאת? להעביר איזשהו מסר? כן, רציתי שהטרק יהיה מאוד ספייסי, ומצד שני שיהיה גם מאוד נטרל כזה, כאילו. אווירה של נטרל וספייס ביחד, שכאילו יהיה כאילו כדור הארץ כזה, אווירה של, איך אני אסביר את זה? כולם כמו, אחד כזה. כאילו אליאנס, וכמו מה שיש בטרנס בעצם, זה כל המוטיב של האליאנס, וגם המוטיב של ה... כאילו כמו כזה, כמו סיפור מלחמה כזה, כאילו, כאילו משהו כזה. היום אנחנו שומעים נגיד, הרי הסמפלים רצים בכל הטרקים היום עכשיו, אבל אם אנחנו מסתכלים על המוזיקה של פעם באמת, של התקופה שלך של שנות ה-90, אז תמיד היה סמפלים עם מסר, כאילו זה היה מכוון אני מניח, כאילו אתה... כל טרק לגופו היה, כל טרק היה לו את הסיפור שלו, כל טרק סיפור אחר, נגיד היה סיפור אחד של... וונדרלנד, שזה היה הטרק הראשון שעשיתי, שזה בעצם היה אווירה של המסיבות הראשונה שראיתי בארץ, שהייתי במסיבה בפארק אשכול. אוקיי. שזה היה כאילו, כמו וונדרלנד, סיפור ארץ הפלאות כזה, אז יש דגימה של בחורה שאומרת, it was so weird, I never forgot it. אוקיי, ואם כבר אתה... טריפי. אם כבר אתה... עסקנו בזה. עסקנו במסיבה הראשונה שהיית, כאילו. איך הגעת לזה? איך הגעת לשם? איך הצפת לעולם של הטרנס? אני פשוט התחלתי עם מוזיקה תעשייתית קשה מאוד, כאילו שאלקטרונית כזאת, שהייתי הולך למסיבות בפינגווין, ואז נכנסתי לטריפ של מסיבה, איך אני אסביר את זה, בשנת 92, שהייתי במסיבה של גיא סבק, פתאום ראיתי רייב ענק של 3,000 איש, ומוזיקה שמימית יפה כזאת. אוקיי. ישר רצתי הביתה, אמרתי, אני אעשה משהו יותר טוב. והתעסקת כאילו זמן מה בלעשות מוזיקה לפני הטרנס, כאילו, עוד בשנות ה-80. זהו, באת עם ניסיון מוזיקלי לזה? אני רוצה להסביר גם שמה ששמעתי במסיבה זה לא היה כמו מה שעשיתי, כי אני, בוא נגיד, אני לא רוצה להישמע באגו טריפ, אבל אני די המצאתי את כל הקטע של הפסיכדליות גואה הראשונה שהייתה אי פעם במסיבות בעולם. אוקיי. אבל לפני זה, זאת אומרת, באת לזה עם רקע מוזיקלי כאילו? כן, למדתי פסנתר, פה ושם, וסינדיסייזר, התחלתי לתכנת סינדיסייזרים בגיל 16. זאת אומרת שהיה לך, כאילו אתה הלכת למסיבה והגעת הביתה והיה לך את האמצעים כאילו... כן, היה לי, כבר היו לי 2-3 סינדיסייזרים אנלוגיים, שזה מה שהלך אז, כאילו הכל מכשירים אנלוגיים שהם עשו את הסאונד של הדנס בעצם בתקופה הזאת, כל ה... דוקטור אלבן וכל הסנאפ, okay, נכון. כל הדברים האלה, אז היה להם סאונד אנלוגי, כל הקלצ'ר ביט, כל הדברים האלה. אז אנחנו לקחנו את זה לכיוון של טרנס יותר. וזה היה כבר, אני פשוט ככה בהמשכיות למה שקורה פה בתוכנית בעבר, כאילו היה אצלנו שחף, פאור סורס. זה, אתה, בתקופה הזאת אתם כבר הכרתם כאילו? כי הרי הוא מאוד סיפר על התקופה שאתם גרתם יחדיו, עשיתם מוזיקה ביחד והכל. אתה מדבר על תקופה יותר מוקדמת? כאילו, מתי בעצם קרה כל הקוריתוך הזה בעצם של שחף, נאצי, אתה... זה קרה אחרי שעברתי, גרתי ברמת השרון, הייתי עושה את המוזיקה בבית של ההורים שלי, שהייתי בן 21. עושה להם חור בראש. כן, להניח כמה, ולא יכולתי יותר לסבול את זה, עד שיום אחד התקשר אליי שחף ואמר לי, בוא, יש דירה בתל אביב, בוא תהיה איתנו שותף. ואיך בעצם הכרתם, כאילו, עם... שחף הכרתי דרך נאצי משאלי, שנאצי משאלי הוא בעצם כמו האב הרוחני של כל המוזיקה סיקוונסרים בישראל. אוקיי. טוב, בוא נמשיך טיפה עם המוזיקה, נמשיך לחפור לך עוד מעט. כרגע אנחנו שומעים משהו... עכשיו אנחנו שומעים את קטע שנקרא Voice of God, קטע שעשיתי בשנת 98 והוא יצא ב-2003, בתקופה שעבדתי עם עופר דיקובסקי, אבל זה קטע שעשיתי אותו לבד. לבד, אוקיי, אז Voice of God? מאלבום Singing Sand. Singing Sand יצא באיטליה. יאללה, בוא נשמע מה שנשאר. We'll be right back. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. מה, זה טרק מ-98. נשה, אלבום נשה יצא בתקופה הזאת, הוא ממש נשמע. מה ששמענו קודם. כן, כן, כן. קודם, ה-Voice of God. הוא ממש נשמע מהתקופה הזאת, ורציתי לדבר על האלבום, יש שם כל הטרקים עם קליפורניה סנשיין, אולי חוץ מה-X-Wave. זה טרק שבאלבום הזה, פתאום אתה אומר, איפה הצלילים? איפה זה? איך הגעתם לטרק הזה? של ה-X-Wave? לא, לטרק הספציפי X-Wave, כן, באלבום נשה. טרק X-Wave באלבום נשה, חשבתי שאני מתכוון לאלבום X-Wave. לא, לא, לא לאלבום. הטרק X-Wave זה פשוט אקסטרים, היו אצלי יומיים, ואמרנו, בוא נעשה טרק ביחד, וזה טרק שאקסטרים עשו בו כמעט 70% מהעבודה. זה מסביר הרבה על הטרק, הוא נשמע, הוא אבק. לא יאומן, הגרמנים האלה, איך שהם עובדים, זה פשוט לא יאמן, הם עבדו 24 שעות רצוף. טוב, הם מכונות, זה ידוע. רגע, אז הם כאילו בעצם ישבו אצלך בבית ועשו, מה, הם באו לארץ? ואל תשאל, המחשב נפל לנו איזה 50 פעם, והיה לנו PC מהתקופה של ה-586 עוד, הכל היה עם המידי ממש על הפנים, והם עבדו בכל זאת, והכל יצא טוב, הם בסוף עשו עריכה דיגיטלית. הם היו פה מה, למסיבה כאילו? הם היו בארץ? כן, הם באו, הבאנו אותם למסיבה בארץ. אתם הבאתם? אתה ומיקו כאילו? כן, אמרתי למיקו להביא את האקסטרים. וואלה. זה הפעם ראשונה שהם היו בארץ. איזה יופי, זה לראות שאומנים היו מביאים לארץ אומנים אחרים, זה אין היום. ומה, קליפורניה סנשיין, זה אתה ומיקו. כן. איך הגעתם לשם הזה? זה התחיל בזה שהייתי מקורב יותר לגיא סבג, שהיה התקליטן הראשון בשבילי פה בארץ, שהייתי עובד איתו, ומיקו גם היה באותה תקופה. אז פשוט היינו בקליפורניה, ואמרתי לעצמי במטוס, כאילו אני חייב איזה שם כזה, קליפורניה, משהו, קליפורניה. זכרתי שיש איזה שם של איזה טריפ בשנות ה-60, שנקרא משהו קליפורניה. סנשיין קליפורניה. סנשיין קליפורניה, ולא זכרתי את זה בדיוק, אבל פתאום אמרתי למיקו קליפורניה, ומיקו אמר סנשיין. וככה זה נוצר, ואיזה עוד שמות היו לך? לפני זה הלכה עוד המון המון המון ריליסים תחת המון המון המון שמות. כן, המון שמות, אדרנלין דראם, שזה הרכב שלי עם כמה אנשים וגם לבד. אוקיי. MG3, Brain Flower, היו לא חסרים הרכבים. קריביאן סאנרייז. זהו, זרק לי את השם. קריביאן סאנרייז זה היה שתי טרקים שעשיתי עם גיא סבג, שיצא בטראסט אין טראנס שהפקתי לאסטרל פרוג'קשן, האלבום הראשון. זאת אומרת שזה, לא רק השמות האלה, גם היו ריליסים, תחת כל השמות שהשתמשת בהם. זאת אומרת, גיא... כן, בוודאי. אוקיי. בכל מיני מקומות, נגיד, Brain Flower זה היה משהו שעשיתי בקרואטיה, בסינגלים שיצאו לי בקרואטיה, כאילו זה היה Brain Flower. אבל זה בתקופות שונות? זאת אומרת, מה השאלה שלי? כאילו, ברגע שהגעתם לקליפורניה סנשיין, אז המוזיקה היא תחת עמותה קליפורניה סנשיין, או שעד היום אתה... יש לך פרויקטים אחרים היום שאתה עושה במוזיקה, או שהיום אתה... אוקיי, קליפורניה סנשיין, זה תחת עמותה גזף שלה למצוא מוזיקה שאתה משחרר היום, או... כן, יש גם קליפורניה סנשיין שאני עושה היום. יש, כאילו, אני עשיתי אלבום דיגיטלי עכשיו בג'ונו רקורדס, ג'ונו דאונלודס באינטרנט, שזה נקרא קליפורניה סנשיין, קו נטוי, הראל פרוסקי. עכשיו, כן, שזה גם כן שם שאיתו יצאת לראשונה, הראל, הראל, הראל. כן, הראל, זה יצא בגרמניה, שני האלבומים הראשונים שיצאו לי בגרמניה, זה הראל. עכשיו, אם כבר נגעת באלבום החדש, בוא באמת תספר קצת, כאילו, זה אלבום ראשון שאתם משחררים בעצם מ-2003, נכון? כן, אנחנו מוצאים, נראה לי שמיקו מוציא עוד אלבום קליפורניה סנשיין, אני מוציא אלבום קליפורניה סנשיין, וגם האלבום הדיגיטלי קליפורניה סנשיין. מיקו מוציא אלבום קליפורניה סנשיין לחוד, זאת אומרת שיש... יש, הולכים להיות עכשיו כאילו שני אלבומים של קליפורניה סנשיין, כן. שאחד מהם הוא מוזיקה של הראל כאילו, ואחד מהם הוא מוזיקה של מיקו בעצם, ו... כן. אבל זה שני אלבומים שבעצם שניכם משתמשים במותג הזה, וזה מוזיקה שלכם. משהו כזה, זה הולך להיות הפתעה, אני מעדיף לא לדבר על זה. אוקיי, אין בעיה. בקצרה, אבל איזה כאילו מוזיקה חדשה או ש... זהו, שהאלבום שלי הולך להיות מוזיקה ישנה מ-93, קטעים שהיו לעיתים במסיבות בגואה, נגנו אותם כמו מים. אבל שלא שוחררו כאילו. כן. אוקיי. עכשיו, מה אנחנו שומעים? קטע שהראל שחרר בסנטריפ. לא, זה לא הקטע בסנטריפ, זה קטע שנקרא Untitled, הוא יצא, זה מה שיוצא עכשיו באלבום באולטיבה בסרבי. אוקיי, אז בואו נשמע את זה. Untitled, אתה אומר, כן? כן. יאללה, בלגן. We'll be right back. טרנספורמרס 106 FM עם קליפורניה סנשיין. אתם איתנו כל יום רביעי ב-10, תוכנית חדשה, כל השבוע שידורים חוזרים. טוב, הצליל פתיחה זה ישר מרטיט לי את הלבבות פה. התאספו פה עננים במיוחד בשביל זה. התאספו פה עננים במיוחד בשביל רדת הגשם. בוא ספר לנו קצת, הראל, זה טרק, אני חושב, הוא אולי הכי מוכר שלך. זה קטע שבשנת 96, אני חושב שזה היה, 95, אני ומיקו היינו ביוון. אוקיי. והיה תקליטן אחד שקראו לו יאניס, והוא ניגן את הקטע הזה במסיבה, אמרתי למיקו, זה קטע שאני חייב לעשות לו רימיקס. אז לא ידענו איפה להשיג את זה, בסוף התברר שזה של בוריס מ-Electric Universe. אוקיי, שבזמנו עוד לא. היה לו כבר את המותג Electric Universe? כן, היה לו את המותג Electric Universe, אבל זה לא יצא עדיין, זה לא יצא בדיסק, כי אנטארו מ-Spirit Zone לא אהב את זה בתור קטע כאילו פסיכדלי. וואלה, אז בסוף בוריס שלח לי את הפיילים כמה שנים אחרי זה, הוא שלח לי את הפיילים, ועשינו איזה רמיקס. וכל הזמן, עד שאתם בעצם עשיתם רמיקס, זה נותר אנריליס המקורי? כן, בוודאי. והיום הוא עדיין אנריליס המקורי? כן. וואו, וואו, אוקיי, וזה מדובר על, אז בוא נגיד... זה גם לא נקרא ריין, ריין זה שם שהישראלים המציאו לו, זה בכלל נקרא אסטרל פייז, כזה השם. כן? וואלה, אז איך אמרנו? זה השם שאתם נתתם לו? כן, אנחנו קראנו לו ריין. אסטרל? פייז. אסטרל פייז. ככה בוריס בליין קרא לקטע הזה. אז באמת, אחד הטרקים האהובים פה על הקהל, ריין, קליפורניה סנשיין, בואו ניתן את מלוא הכבוד, נשמע את כל הטרק. We'll be right back. פשוט מרגש אותי הטרק הזה, אני מוכרח לציין. זה עצוב? זה עצוב קצת, לא? אני, דברים עצובים עושים לי שמח, כאילו, במוזיקה. אני שומע משהו עצוב, אז זה עושה לי ישר הרגשה של, כאילו, התלהבות כזאת. אולי לא עצוב, אולי נוגה. מלנכולי. מלנכולי, כן. הרבה מהמוזיקה שלך היא כזאת. כן, מאוד אוהב מלנכוליה במוזיקה. זה בא ממקום כלשהו? אתה חושב שאתה בן אדם מלנכולי? איפשהו? אם אפשר לשאול. כן, יש בי משהו כזה. מאז שהייתי בן 6-8 והסבא שלי נפטר, ישר הייתי, נכנסתי לדיכאון כזה, נוראי כזה, עד עכשיו. אבל אני לא הייתי אומר שזה לא מוזיקה דיכאון, זה ממש כמו שאתה אומר, זה דיכאון שמח כזה, דיכאון שכאילו... דיכאון עם פנים לאופטימיות, כאילו, משהו כזה. דמעות עם חיוך. דמעות עם חיוך, נכון, בדיוק. דמעות עם חיוך, וואו, זה מושג מאוד יפה. זה בדיוק אבל מה שזה גורם לי להרגיש, בכלל, כל הגועה איפשהו, הגועה שהיא טובה, שהיא נוגעת לך בלב, זה תמיד, זה דמעות עם חיוך, כאילו. שיוצאת השמש כזה במסיבה אחרי כל הלילה הקשה של הקדיחות והמסורים, אז פתאום יוצא הקטעים המלודיים היפים האלה. זה מה שמרגש במסיבות האלה. אין ספק שהשעה הזאת של השמש שרואים פתאום את כל האנשים, זה השעה הכי מרגשת במסיבה. אם אנחנו כבר במסיבות. בדיבור על אנשים. סליחה. איך הסצנה הייתה שאתה מצאת אותה, שאתה פגשת אותה? זה היה ממש בחיתולים, אני מניח. זה היה הרבה פחות מסחרי ממה שזה היום, למרות שגם היום המסיבות, אני מאוד אוהב אותם, המסיבות שאתם עושים, אני מאוד מעריך אותם מאוד, כאילו זה, לפי דעתי, זה כמו שאנחנו היינו אז בני 25, זה ככה זה אותו דבר היום. אתה אומר פחות מסחרי, אבל הייתה סצנה כאילו? זה תמיד היה מסחרי, כי זה סוג של דנס כזה, הטרנס. זאת אומרת ש... ודנס זה דבר מאוד מסחרי. רגע, בוא נעשה סדר. אתה אומר שאתה גילית את זה ב-92? ב-92 גיליתי את המסיבות גואה הגדולות האלה שהיו בארץ. היה כבר מסיבות גואה ב-92? התחילו המסיבות גואה, כן. מסיבות התחילו... ב-89 הם התחילו. ואיזה מוזיקה היינו יכולים למצוא? היה אסיד וניו ביט. זאת אומרת... ואחרי זה התחיל הטרנס הגרמני, שזה נהיה יותר כזה, כאילו אסיד טרנס... אנחנו מדברים על באמת מה, דנס טו טרנס וכאלה? כן, דנס טו טרנס, הם היו הראשונים, דנס טו טרנס, אפפארט, כל הלייבלים הראשונים. אוקיי. ולא היה לאנשים איזושהי הגדרה גם למה שהם שומעים, נכון? היה כל מיני סגנונות שבאיזשהו שלב יחדו אותם למה שהיום קוראים לזה גואה טרנס. זה היה פרוד, פרג, אני לא יודע איך להגיד את זה, פופר. זה היה לפני הגואה טרנס, הרבה לפני, כאילו זה קצת לפני, ואז התחילה, כאילו התחלתי עם הסגנון שלי, שזה התחיל את כל ה... כאילו היה קטע שקראו לו סאנדאון של האוברלודס, ואחרי זה היה את הקטע שלי וונדרלנד, ואחרי זה ג'ונו ריאקטור עשו קטע, ואחרי זה בא עוד איזה אומן עשה קטע, ועוד כמה אומנים, ואז נהיה לאט לאט סגנון. המונח גואה. אסל פרוג'קשן עשו כמה קטעים. המונח גואה, הוא לא היה באוויר שאתה התחלת, כאילו היה את המונח הזה, אתה ישבת הבית ואמרת, אני עושה עכשיו גואה טרנס, או מה... המוטיב היה לכיוון טרנס, פשוט קראו לזה טרנס. פשוט קראו לזה טרנס, הרי. כן, טרנס שנועד למסיבות בגואה. ואתה זוכר, ופשוט אתה אומר שזה כאילו בטבעיות, כאילו בגלל שזה... וב-95 כבר התחילו לקרוא לזה גואה טרנס. התחילו לקרוא לזה גואה טרנס. עכשיו, בעצם מי היו האומנים שפעלו חוץ ממך? היה את אבי ניסים, אדי מיס, רמי שפירה התחיל קצת בזמנו, שחף שוורצמן, נתי מישלי, נתי ביט, ארז ג'ינו. ג'ינו זה אלן פוסי? כן, אבל הרבה לפני זה, ו... היו עוד הרבה אחרים שאני כבר לא זוכר את השמות, גם התחילו אז, ואחרינו התחילו סיימון וכל אלה באנגליה, מרטין פרילנד וכל החברה האלה. עכשיו... למרות שמרטין פרילנד כבר עובד מ-91, אבל... מרטין פרילנד אפילו, שתדע, אני מצאתי קטעים שלו מ-87, לא טרנס, אבל הוא קרא לעצמו פוזיטיב נויז, סתם ככה, אנקדוטה קטנה. אז עכשיו אנחנו אמרת שאתה שמת לנו טרק מתחילת התקופה. זה קטע שניגנתי במסיבות בניצנים, שזה גם הייתי מנגן אז במועדון שקראו לו אקסס, שזה הביא את כל האומנים בארץ, איך קוראים לו? ג'ונו ריאקטור וסיוצ'י באו לשם לתקלט. סיוצ'י, אם כבר אתה אומר, הוא היה שם כבר בהתחלה? זאת אומרת... כן, סיוצ'י היה בגואה בכל המסיבות הראשונות. התחילה שנות ה-90, כאילו, כבר היה עושה מוזיקה, ומה הוא היה מתקלט? לא, הוא היה תקליטן בהתחלה. הוא התחיל לעשות מוזיקה ב-94 בערך, משהו כזה, הוא פתח את הלייבל שלו מצורי. איזה מוזיקה למשל? הוא היה מתקלט מה? את כל הדנס טרנסים למיניהם? לא, הוא לא היה מנגן את זה. הוא היה מנגן מוזיקה מיפן בטח. כן, מוזיקה מאוד פסיכדלית. גם את האומנים הישראלים בעיקר, את הקטעים שלי ושל... אז הם לא קראו לעצמם אסל פרוג'קשן, קראו לעצמם SFX, אני חושב, כן. אוקיי, אנחנו כבר עברנו בזבז נוחצית. רק, מה אנחנו שומעים ככה? יש לו פה עוד 4 דקות להתנגן? קטע שנקרא Circle of Light, זה אחד הקטעים היפים שיצאו במסיבות. יאללה, אז בואו נשמח לשמוע, Circle of Light. זה קליפורניה, כן? לא, זה הראל פרסקי. תחת הראל פרסקי, אוקיי, סבבה. טוב, בוא ניתן קצת למוזיקה לרוץ, בוא רק תגיד מה אנחנו שומעים. זה קטע שנקרא גואה פרוג, כאילו לקחתי את הפרוגרסיב והכנסתי את הגואה ביחד, וזה פשוט, זה מה שיוצא באלבום החדש, בג'ונו דאונלוד באינטרנט. אוקיי, אבל הטרק עצמו הוא יושב חדש גם, או ש... חדש, כן, הוא מ-2009. זה From the Gate From the Past, מה ש... כן, Gate From the Past, האלבום נקרא Gate From the Past. אוקיי, בוא נשמע. ו6FM, Transformers, אתם מזינים לספיישל עם קליפורניה, סנשיין, הראל פרסקי באולפן. כל יום רביעי ב-10 בלילה, אתם איתנו Transformers. תאזינו לנו גם במהלך השבוע, שידורים חוזרים כל יום ב-10. עד חצות. We'll be right back. אנחנו ממשיכים עם טרק מתוך האלבום של קליפורניה סנשיין שנקרא נשה. אנחנו שמענו כבר קצת מוזיקה מהאלבום הזה, לטרק הזה קוראים ג'אג'ו, לדעתי, ירון כמובן, אחד הטרקים הכי מקסימים של קליפורניה, מאוד מרגש, מאוד כמו שהראל אמר קודם, מלנכולי. נמשיך קצת עם המוזיקה ועוד טרק שניים ונמשיך עם הרעיונות. פינת התה, גם כן בקרוב, אתם איתנו, כמובן, להגביר עוד קצת חברים. Thank you. וואו, זה היה ג'אג'ו. מה עכשיו, חברים, לאן אנחנו ממשיכים? זה טרק שנקרא Running Horses, Morning Mix. הראל, מה אתה יכול להגיד לנו על הטרק הזה? לא טרק הזה שמכירים. זה טרק שעשיתי בתקופה שהפסקתי לעבוד עם מיקו, שהתחלתי לעשות יותר טרקים לבד ב-98. אוקיי, אם כבר נגעת, איך אתה ומיקו הכרתם? איך נוצר השיתוף פעולה? איזה חבר הכיר בינינו ב-92, בתקופה שמיקו היה מנגן במועדון שקראו לו הבעיה. הוא היה עושה כבר מוזיקה גם? לא, היה די-ג'יי. די-ג'יי? אוקיי. והתחלנו לעבוד ביחד ב-96. אוקיי, ובתור, ישר בתור קליפורניה סנשיין? כן, ישר בתור קליפורניה סנשיין. מה הדברים? לא תוקטה במטוס בעצם. זכור, כן, התחלנו בסאמר 89, עברנו לאללה. זה הטרק הראשון בעצם? סאמר 89? סאמר 89, כן. ואחרי זה, אללה זה לא עם שחף? גם? לא. יש גרסה עם שחף, גרסה אחת ששתתים ביחד עם שחף. יש המון גרסאות לטרק הזה לאללה. יש כאילו, באלבום האחרון שלך, יצא לסן 6 בעצם, ואנחנו מכירים שלושה בעצם. יש גרסאות שיצאו בסינגלים, כל מיני גרסאות עם הדגימה של אללה. כמו האימפריה למשל, שיש שם את האללה? כן, האימפריה. טרק מאוד מאוד יפה. הראנינג הורסס הזה הולך להיות מוקדש פה לבחור, הבנתי. כן, את הראנינג הורסס, מה שאנחנו שומעים עכשיו, אני רוצה להקדיש לדוד ג'ולוס. זה טרק שאתה מאוד אוהב, ואנחנו מקדישים אותו לך. מי שחד האוזן יזהה שם המלודיה של People Can Fly, שזה בעצם... Dancing Galaxy, כן. של Dancing Galaxy, של Dancing Galaxy, אוקיי. אז נשמח. חברים יקרים, אתם על טרנספורמר, ספיישל עם הראל פרסקי, קליפורניה סנשיין, ואיתנו על הקו מר גולדברג, דתי מן. הלו, הלו. שלום רב חבר, מה שלומך? שלום הרב, אחים יקרים, מה שלומכם? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. מורג יקירנו. אני, ראי, גם הראל פה איתנו באולפן. הראל, מה קורה חבר? בסדר, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. אלמוג, סוף שבוע, עשית משהו? שיחקתי טאקי ערק. טאקי ערק, מה זה טאקי? ניצחת בטאקי ערק? חלק כן, ותאמן גם לא היה כזה רע להפסיד, כי זה היה ערק טוב. קניתי איזה ערק תהנים של החלאוי, משהו מיוחד. אל נמרוד. מה קורה, what's happening in our little scene, in our little country? In a little scene. אז ככה מתחיל מתהווה ומתקדם לקראת חודש ספטמבר, שאני הולך לקרוא לו חודש ספטמבר, הקרחן הגדול. אוקיי. כי עוד פעם, יש הרבה הפקות שעורכות, אבל מבחינתי יש כמה שמות שהם מאוד מאוד בולטים. א' כל יש ביום, כאילו, שבת הזאת, שישי, יש את מנדלה. אוקיי. ומה נמצא שם? עוד שנייה, אני מולה, אני אונליין, אני זוכר טיפה, בוא נגיד, אני אגיד פסייסקס, נכון? פסייסקס, שידה פה. פסייסקס ברטרוסט? פסייסקס ברטרוסט, וגם... פסייסקס, first time in nature, Sandman, live, שידה פה, old school, ג'ולוס. אוקיי, שאני הבנתי משהו על שידה פה, שראי אמר לי שזה... כן, שידה פה, הולך לנגן שם את המוזיקה המקורית שלו, שזה בניגוד לדיג'י סט שהוא נותן בשנה וחצי האחרונות, כאילו הולך לתת מוזיקה של שידה פה. הוא הולך לתת לייב, אנלוגי... מה, מכשירים, הכל כאילו? מה שאפשר, בתנאים של היום. אוקיי. ג'ולוס, דודה חברנו הידוע, בסט גואה, מגניב, רואי מלוניזו, ווים וטימן, שזה כמובן אדון כפיר ואנוכי, עם מיטב הצעצועים, וגם ג'אנקי מנקי, שזה נראה לי קצת צינית, וכתוב פה שזה פאוורד ביי פאנקשן 1, אדון ראי כאיש סאונד וכמרחב וגם. או, וואה. תסבירו לי מה זה. מה זה פאנקשן 1? מה ההבדל בין זה לטורבו סאונד כאילו? כן, אני לא יודע, דבר איתי בסאונדית. אין פה, אני אדבר איתך במילים פשוטות. המטרה הזו של המערכת הזאת זה לתת לך חוויית סאונד על כל טווח התדרים, וכשתהיה ברחבה, אז לא... אתה תשמע רחבה, ומחוץ לרחבה אתה תשמע את המוזיקה ברמה סבירה. אבל ראי, לעומת הטורבו, כאילו מה... טורבו, תראה, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל טורבו זורק את הסאונד קדימה. זורק ונותן לו גם כוח, נותן לו טורבו. פאנקשן 1 פותח... לא יודע, פותח לך טווח תדרים, אני לא איש סאונד במקצוע, אז אני לא יודע. יותר נקי? זה לא יותר עוצמה. זה לא יותר עוצמה, זה יותר נקי, כן, זה יותר... זה הפואנטה פה. ושוב, זה גם מאוד תלוי איך בונים את המערכת הזאת. למשל, בשנה ומשהו האחרונות שאצל מוקשה הם היו עושים איזה ב-3-way, כלומר, right, left וcenter, ובפסטיבל האחרון שלהם עשו רק right ו-left, ואז בעצם קיבלת את החוויית סאונד שהייתה שם. אני הרגשתי שם, אני זוכר שדיברתי שם עם הבנם של הגברה באינדיגו האחרון, שמדהים, אבל אמרתי שיש שם, אני הרי הולך לפי התדרים, אז היו שם בסים שלא שומעים אותם, אלא רק מרגישים, רק הרגשתי שם בבטן. כאילו. בואו נתקדם קצת חברים, חוץ מהמנדלה, ספטמבר הוא עמוס, יש גם... יש לנו המון המון הופעות מחול. מוקשה שמביאים את קווירק, נכון? קווירק, מרק אלן וטים איילי עם המוזיקה החדשה שלו. סאנסט הוא סאנסט. אוקיי. מעבר לזה? יש גם, אני רואה ברווילה שיש פטל. אוקיי. יש NTG, הנה, אחרי הצל הספטמבר, פסיוסיבה, וגם... אופה, שזה אומר נרווה סיסטם בישראל. וסלינקי זל, אם אתה כבר מדבר בעברות. ליינאפ, בוא נדבר ליינאפ, יש את... אני אגיד שם, אתם תגידו לי, כי אין לי מושג מה זה אומר. אוקיי, שוט. מיקרוטאץ' מלאולאו, ברייק ביטס ו-IDM. אוקיי, אמרת הכל. אמרת הכל. אין לי מושג מה זה, מה זה אומר? ברייקביט? ברייקביט ו-IDM? IDM, פוסט ווינס, סקוויר פושר, ג'גה, אוטכרה, אתה יודע, מוזיקת שבורה ברייקית יותר אקספרימנטלית, זאת לא מוזיקה דנס פלור, זאת בהחלט כן מוזיקה לראש, אבל לי אישית מציק לי לשמוע את זה בפול פאור, פול ווליום, אבל אתה יודע, נחמד, זה מוזיקה אלקטרונית לגיטימית ומעניינת, אין ספק. אוקיי, תנה, פסיוטי מפגנקה, שמינימל... פסיוטי. מינימל ופרוג בטח, אם זה מפגנקה. כן, כן. אבל תגיע לבשר, חבר. טוב, נשא, לא יודע שזה נראה, אוקיי, סינקי וויזרד. אופה. לייב, רטרוסט. הלייסנס טו סלינק. אחרי שנים שהוא לא ניגן. ונרווה סיסטם, לראשונה בישראל, נכון חברים? נרווה סיסטם ממצורי. מאנגליה, וגם לייב, והחבר איציק סנדמן, שהוא... יש גם את קווירק מישהו, קווירק זה במוקשה, בסנסט וסנסט, לא? כן. ובסוף החודש? קוואקניק, גיא זאפה, גם ג'ולוס מנגן. סוף החודש מה יש? אלמוג, מה יש בסוף החודש, אתה יודע? מה זה? ב-31 לאוגוסט? לא, לא, לא, לא. ב-25 לספטמבר, מקס מאתניקה מגיע לפה לתת לנו גם אתניקה, גם פלדיאנס, רטרוסט, איווה פיורה עם המוזיקה שלו. אתה מדבר על המניטה, אוקיי. זה נדבר אז בהמשך. לא הגעתי, לא עשיתי, הנה, המניטה, לא בבא סבבה. יש גם דוב מתישהו בקרוב, אימאלה. טוב, יהיה לנו הרבה לדבר על זה של ראש השנה, סוכות. הנה, הנה, הגעתי, הנה, שימו לב, ליינאפ לאמניטה ב-25. שימו לב, אתניקה. ברטרו אבל? אנחנו יכולים לסמוך. טוב, באמנית יכולים לסמוך על זה. רגע, חברים, בואו קצת נרוץ, כי אנחנו מדברים על מסיבות רחוקות, עוד יהיה לנו הזדמנות לדבר. יש איזה משהו שבסצנה, מבחינת, לא יודע, משהו שאנשים מדברים עליו, יש לנו מה נושא לדיון להעלות? אני רוצה לדבר על משהו שהיה בסוף שבוע האחרון. אוקיי. אני, נסענו פה ביחד, אני ורון וחברינו, להרי ירושלים, ליער. לא נחשוף את שם היער, אבל מצאנו שם חבורה שעשתה מסיבה על טהרת המוזיקה. כן, מצאנו שם כמה עשרות אנשים סך הכל, מקום מדהים פשוט, נוף, זה היה אמור להיות אפטר, שהוא בעצם אפטר צהריים של שישי. וככה בשיא הספונטניות הוחלט להמשיך את המסיבה אל תוך הלילה ואל תוך הבוקר. כמה טלפונים, כמה אנשים טובים שמגיעים, וחבר'ה טובים ניגנו שזה... קצת פייסבוק, שזה גם עוד עזור, זה על בחיצה אחת, אתה פשוט מודיע לחברים שלך. כן, אבל לא, עזוב, זה לא הקטע אפילו של אנשים שבאו או לא, זה הקטע של הווייב, אחי, הווייב, היה שם פשוט כל כך נחמד, ובאמת... כל כך כיף, ואנשים באמת באו לשמוע מוזיקה, ואנחנו לא ניכנס לכל משהו פוליטיקלי קורט, ומה שקורה שם, אבל אנשים היו שם נטו בשביל המוזיקה, וזה היה הדבר הכי מדהים לראות במסיבה הזאת. אז חבר'ה, קרטון פלנט זה ההפקה, המון המון תודה לכם על סוף שבוע. סוף שבוע, מדהים. מהסרטים של שנות ה-90. כן, לגמרי, לגמרי. תודה על הווייבים, תודה על המוזיקה, על הלוקיישן ועל הכל. ואם מישהו היום, אני רוצה להתרחם, בפונטני, בכפיר ואנוכי, צוות TTC, קונספציה וחבר שלנו מרק, אנחנו מנגנים במקום שנקרא פסוולוס בראשון, אוקיי, רגע, אבל זה, תשמע, זו תוכנית מוקלטת, אנחנו לא ישמעו. אוקיי, סבבה, סבבה. אז הלך על זה. רגע, אבל... למה אתה חושב שזה מוקלט? תשמע, יאנו, אבל הוא מדבר על מסיבה שהיא כאילו היום, ו... כן, היום יום שני, דרך אגב. אתה יודע מה, תספר לנו... ואתם מקשיבים לנו היום יום רביעי, אז... זהו, היום יום שני, אבל היום יום רביעי. אבל אתה תספר לנו איך היה בשבוע הבא, חבר. בדוק. אנחנו רצים קדימה, חבר, שיהיה לך יום נפלא. גם לכם ולכולם. אריאל, תודה רבה, הבאת אפס חשמל בבריכה, עם רוצה עוד, עם רוצה עוד פעם. תודה, העם יקבל עוד פעם. אלמוג, שיהיה יום נפלא, חבר. יאללה, חברים, נשתמע, רק שמחות חשמל על כולכם, בום. צ'או. מה, אריאל, אז מה שמת לנו? בדיוק התחיל פה איזה טרק. זה הקטע אימפריה, זה אחד הקטעים הטובים של קליפורניה סאנשיין. אוקיי, אז בואו, without further ado, נשמע את כולו. אז אראל, אני מבין שעכשיו נכנס טרק חדש של קליפורניה סיינשיין, שבעצם אתה ומיקו יחדיו. כן, זה טרק חדש שעשינו עכשיו לא מזמן, אני ומיקו הצלנו להיפגש, אז עשינו טרק ביחד. שזה, אם אני מבין נכון, זה אחרי איזושהי תקופה לא קצרה שלא לא הייתם עובדים ביחד. כן, ב-2003 הפסקנו לעבוד. אוקיי. ועכשיו נפגשנו, עשינו טרק ביחד משותף. שזה ממש עכשיו, 2009 כאילו? כן, כן, ממש לפני אוטוטו, כאילו ממש לא מזמן. וזה היה ככה בספונטניות של הרגע כאילו? שיהיה לזה המשכיות כלשהי? הוא התקשר אליי, אמר לי שהוא מוציא אלבום, אז אמרתי לו למה שלא נעשה איזה קטע ביחד. אז יצא לנו לעבוד, אמרנו נעשה את הקטע הזה. ויכול להיות שנראה עוד מהשיתוף פעולה הזה שלך ושל מיקו? אני לא מאמין כל כך, כאילו, לא נראה לי, אני פשוט לא אוהב לחזור אחורה בחיים. אוקיי, אתה אומר, נמשיך קדימה תמיד. כן. אוקיי, תענוג, שם לטרק? Attention. Attention, טוב, אז Attention, ladies and gentlemen, מיקו ורל יחדיו, 2009. שש FM, Transformers. עם הראל פרסקי. California Sunshine. Attention, like, take all of that. Thank you. attention. attention. Yes. מאוד אהבתי עכשיו, זה מוביל אותי גם לכמה שאלות על כל הנושא של עבודה. הרי אתה בא מתקופה שהמחשב הוא לא מחשב שאנחנו מכירים היום, והקיובייס הוא לא קיובייס עם האודיו שיש לכל אחד. אני חושב שהיה קיובייס בכלל אז. עברנו תקופות של פשוט הכל התחיל ממידי. מידי זה בעצם היה אבא של הכל בעצם. זאת אומרת מה, מחשב אתרי כאילו? מחשב אתרי ST, שזה בעצם היה מחשב שעבד רק עם מידי, שאליו היו מחוברים סינתסייזרים אנלוגיים, ישנים של רולנד, ג'ונו 106, ג'ופיטר. זה אומר שאפילו לסינטים בטח לא היה מידי, היה מידי 2CV גם בדרך. גם מידי 2CV, אבל הרוב היה עבד עם מידי. היה מכשירים שחיברו את המכשירים של ה-CV למידי. אוקיי, עכשיו, באמת, מה הייתה העבודה? זאת אומרת, זה לא שכמו היום שאני יכול לבוא, ונגיד אני מתחיל איזשהו רעיון, אתה יודע, זורק קיק, זורק בס, זה היה מאוד, ברגע שאתה עובד על טרק, אתה עובד על הטרק, עליו ספציפית ו... שמה, גם היו קטעים שהיית צריך להתפלל שמכשיר יעבוד, כאילו שפתאום מכשיר היה מפסיק לעבוד, פתאום היה מתחמם יותר מדי, כי זה הכל היה אנלוגי. אז אם כבר אתה אומר, מה, איזה מכשירים, לדוגמה? ג'ונו 106, זה כל רולנדים ישנים, סינתסייזרים אנלוגיים שז'אן מישל ג'אר היה משתמש בהם גם, ואומנים של כמו ונגליס, דברים כאלה. ומה, הייתם קונים, מחליפים? קונים, מחליפים, כל יד שנייה, TB303, MC202, כל הסינתסייזרים האנלוגיים הישנים האלה שהיו עושים את הסאונדים של כל הבליפים האלקטרונים האלה שאתם שומעים היום בדיגיטל, שהכל נשמע ברור מאליו, אבל אז אנחנו היינו ממציאים את הסאונדים האלה. מודולרים גם היו לכם? מודולריים? לא, דווקא לא היה לי מודולריים. לא לכם מודולים, כל מיני פילטרים, לא. עניינים. בעיקר סינטים, אתה אומר. מתי נכנס סינטים. כל העסק הזה של הדיגיטל? מתי התחיל המעבר הזה? בערך בשנת 2000 זה היה. אני חושב 99-2000. אני יודע שהפלאגינים התחילו ב-2000, כן. אבל עוד לפני היה כזה מקור של דיגיטל. מה, היה את האימפולס טראקל ואת המוד אדיט. ואחרי זה את הכרטיסים של הפולס. אנחנו לא עבדים במכשירים האלה, כי זה פשוט היה מתחת לכל ביקורת הסאונד שלהם. אוקיי. ויש איזה פייבוריט? ציוד חיצוני שלך, כאילו משהו שאתה... מכשיר שאני גדלתי עליו, זה היה פשוט, מהיום שהחלפתי את הגיטרה החשמלית שלי עם ג'ונו 106 סינתסייזר, זה היה היום שהתחלתי לעשות טראנס. זה בעצם הסאונדים שאנחנו מכירים כקליפורניה. כן, כל הסאונד של ה-LFO, שזה Low Frequency Oscillator, זה סאונד שבא והולך כזה, כאילו בא וחוזר, שזה כמו סאונד טריפי כזה, שזה סאונד שאנשים חיפשו אז. אז זה מה שעשיתי את זה אז, אני המצאתי את הסאונד של ה-LFO הזה שבא וחוזר, כאילו שאין את הסאונד הזה היום, כאילו לא קיים כמעט. יש מכשיר שנקרא ריאקטור ב-VST שמחכה את זה, אבל זה לא, מתחת לכל ביקורת... ולעולם לא יהיה זה, כאילו. ולעולם לא יהיה זה. היום? והיום העבודה? איך אתה עובד בדיוק? היום אני עובד עם כמה VST'ים, משתדל עם כמה שפחות. עובד עם איזה 5-6 VST, ופשוט חשוב לי מאוד שהגרפיקה שלהם תהיה טובה כמו הסאונד. הכל עובדים היום מבחינה ויזואלית, הכל זה ויזואל. אז קשה מאוד לעבוד, צריך לעבוד עם משקפיים, כי אני ראייה שהיא לא כמו שהייתה פעם. אז זה בעצם היה הכל שמיע. כן, פעם זה הכל היה עם הידיים, הכל היה עם הידיים, כמו מלחמה, אתה עובד ממש, נכנס לכל ספינת חלל ועושה מוזיקה. קרה לך פעם שאיבדת הטרק? בגלל קרה לי פעמים שהמחשב נפל והטריק נמחק. וזה דיכאונות. נכנסים לדיכאונות של איזה יומיים מזה. מי לא מכיר את זה. אז בעצם היום אתה עובד דיגיטל בעצם? הכל דיגיטל, כן. הכל דיגיטל, כבר לא נוגע בציוד. יש לי איזה נורדיט 3, אני רוצה למכור אותו, אבל הוא פשוט, אני לא עובד איתו בכלל. אוקיי. אתה חושב שיש מקום לעבודה אנלוגית ב-2009? יש, בוודאי שיש. עשיתי טעות שהחלפתי את המכשירים האנלוגיים, המכשירים הדיגיטליים, כי אני חושב שהאנלוגיים זה היה... כל אחד היה את היכות, כל אומן היה לו את היכות שלו. אתה חושב שזה רק האנלוג של פעם, או גם הדור הראשון, כאילו, כי בסך הכל היה, הדיגיטל המוקדם היה מגניב, כאילו, כל הסמפלרים של ה-12 ביט. זה היה ברור, הסמפלרים זה חלק מהעניין, הסמפלרים זה דיגיטל שצריך אותו. הדיגיטל המגניב, המאוד חם. כן, אבל אני חושב שהיום המחשב מחליף את הסמפלר, בגלל שהתצוגה מאוד קטנה של הסמפלר, והכרטיס שמחובר לזה עם הסמפלר, שביחד זה לא... כן, לא, ברור, לא, אני מדבר, כן, סבבה. עכשיו, מבחינת... לא רק סינטים, היה לכם גם קומפרסורים, עניינים, מיקסרים. קומפרסורים, איקיואים, כל מיני דברים. אז הדברים שעלו המון כסף והיה קשה מאוד להשיג אותם. וכל היה... צריך גם חדרים שלמים, כאילו, בשביל... כן, אבל היום יש לך הכל... מבחינת איקיו וקומפרסורים וסמפלרים, המחשב עושה את העבודה. אוקיי, מה שבעצם... רק מה שחסר זה הסינתזה. הסינתזה, כאילו. זה מה שחסר. אוקיי, מה שומעים כעת, ברקע שם, מתנגן לו? זה קטע שנקרא פיראנס, זה קטע שהוצאתי אותו באינטרנט. אוקיי, אינטרנט, נחמד מאוד. תכף נדבר גם על האינטרנט, אז בואו נשמע את הטרק וזה יוביל אותנו להמשך. הופה, קפצה לנו פה המוזיקה. אתם איתנו, טרנספורמרס, אנחנו פה פשוט עובדים פה היום בלי דק באולפן, אז יש לנו קצת בעיות לוגיסטיות להעביר מטרק לטרק. בואו לפני שנגיע... יונה, זה פשוט נורא נורא מעניין. מה אנחנו הולכים לשים, הראל? את הראשון דז'ה-וו. דז'ה-וו. בואו כבר, אם בכל זאת עשינו ככה את נחתה קלה, הראל, מה אתה חושב על האינטרנט? כאילו, הרי אתה באת באמת מדור של דיסקים, של סידי, של אומנים חותמים חוזה ולייבלים ו... אני יותר אולד סקול מן כזה, אני לא... כן, אבל מה... כל הקטע של האינטרנט זה די הרס לי את המוזיקה. הרס לך את ה... כן, הייתי מוכר דיסקים בכמויות, ופתאום יצא כל האינטרנט וכל מיני לייבלים קטנים יצאו, והם צריכים להוציא זווה של מוזיקה. זאת אומרת, אתה היית מתפרנס בעצם מהתרבות של הדיסקים, הלייבלים ו... כן, הייתי חי מזה. ומבחינת אבל הכרה והפצה, לך הרי אתה כבר היית מוכר לפני. אני הייתי לייבל, אני עצמי הייתי לייבל. אוקיי, שהוא בעצם האינטרנט הרב? Natural Recordings, ופתחתי דף באינטרנט שנקרא Natural Recordings, וכאילו חשבתי שאני יוציא דרך האינטרנט. אוקיי. אבל... יש יותר מדי אומנים באינטרנט, יותר מדי... העולם נהיה ממש קטן. אנשים גם לא רוצים לשלם על אלבום דיגיטלי כל כך, כמו שכאילו רוצים לשלם על דיסקים שיותר השקיעו בהם. אבל אתה חושב שבמובן של הפצה, זאת אומרת, נגיד עכשיו אתה תשחרר, באמת, יש לך את הדיסק החדש הדיגיטל שלך, אז, והוא באמת, מן הסתם הוא יעוף באינטרנט, כאילו אי אפשר להילחם בזה, הרי אנשים יורידו, כאילו... אבל דרך זה יכירו, עוד אנשים אולי כן, חשפו לקרחון לסנשיין, לא? מתוך האלבום אתה גם יכול לקנות טרק בודד, אתה לא חייב לקנות את כל האלבום, אם אתה אוהב טרק מסוים אתה יכול לקנות אותו בודד. אוקיי, עכשיו, אז זה כן, זה איפשהו כן, אבל... זה עוזר והורס באותה מידה. זהו, והלאה, כאילו, אולי אתה גם ראי מישהו פה, כאילו, לאן זה מוביל כל זה? כאילו, זאת אומרת, כן? תשמע, אני חושב שההפצה ל... עוד מילה אחת, נגיד לאומן כמוך הרי, שעכשיו אתה כאילו די מתחיל לעשות מוזיקה וזה. אתה זה יכול to make you, מה שנקרא, אתה שם טרקים באינטרנט. ברור שאם אני אגיע לאלפי אלפי אוזניים, אז כן, זה יעשה אותי, אבל אולי זה רק אני חושב שכן, אני עדיף לקנות דיסק של עצמי, ואני עדיף לראות איזה על דיסק, ולא באינטרנט. אוקיי, טוב, נמשיך תכף את הדיון, אנחנו בדז'ה-וו אמרנו, נכון? יאללה. דז'ה וו. טרנספורמרס 106 FM, קליפורניה סנשיין ספיישל. הראל, סיפור, יש לך מה לספר לנו? יש לי סיפור קצרצר בכמה מסיבות ביחד, אני יכול לתת איזה כל מיני, אתה יודע, חיבורים כאלה. חבר אותם ל... נזכר עכשיו שאתה אומר לי את זה, נזכר שהייתי ביפן במסיבה בגשם שוטף, והדאטים עפו לי מהיד, אני מנסה לחפש דאט, מחפש את הדאט, לא מוצא, ועפים לי כל הדאטים מהידיים, ואז הם מתקליטים בדאטים, לא בדיסקים. אוקיי. זה היה ב-98, אני חושב משהו כזה. או מסיבה, אני זוכר במקסיקו שניגנתי, שם פגשתי את אשתי כמובן, שהיא פה יושבת איתנו בסטודיו. אוקיי. וניגנתי שם במדבר. באמת, איך נפגשתם, אם אפשר לשאול ככה, הרי באמת ניגנת במקסיקו? פגשה אותי במסיבה במקסיקו שניגנתי, ואחרי זה התפנתה אליי ב-MySpace. אוקיי. ואני המשכתי להתכתב איתה במסנג'ר במשך שנה שלמה, ועד שנפגשנו. אחרי, בעצם... אז אולי האינטרנט זה כן דבר טוב. כן, האינטרנט זה דבר טוב, דברים מסוימים. זאת אומרת ש... רגע, אז ניגנת, חזרת כבר לישראל? להכיר אנשים, האינטרנט דבר מאוד טוב. תשמע, אני חייב לציין, אבל גם אנשים לא טובים, אתה יכול להכיר דרך האינטרנט. אנשים מעריצים מטורפים שכל מיני משגעים אותי באינטרנט. כן? עד כדי כך? כן. אני קצת חולק על שניכם, אבל אני חושב שגם מוזיקה בהחלט להכיר באינטרנט. אמרתי, להגיע לאלפי אוזניים זה תמיד טוב. לא, לא רק זה, אבל גם שיתופי פעולה והכל, כאילו, תשמע, אנחנו חיים, כאילו, אני מבין מה אתם אומרים, אבל זה, להילחם בטכנולוגיה זה בלתי אפשרי. אנחנו חיים בעידן הזה, וזה קיים, אז למה לא להשתמש בזה? כי זה שם גם ככה. כן, אני באמת חושב ככה, וזה רק ילך ויחמיר, מה שנקרא. כי האינטרנט הגיע גם לטלפון. האינטרנט הגיע, וגם המהירות שלו הרבה יותר גבוהה, והיא תהיה הרבה יותר גבוהה, ולא יודע, זה דאטה, זה רץ, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להילחם בזה. טוב, עוד דבר. מה אתה, באמת, אם כבר אנחנו מדברים על אז והיום, מה, יש לך איזושהי דעה על הסצנה היום? כאילו, מה אתה חושב על פולון, על המינימל? אני חושב שהמסיבות שלכם, מה שאתם עושים, שאתם, ההופעות, כאילו, שהופעתי אצלכם, זה, אני חושב שזה, זה מחזיר את מה שהיה פעם, שהייתי בן 25. אוקיי. כאילו, זה עושה את ה-old school, כאילו, new school כזה, שפשוט, כיף, כיף לבוא להופיע לפני קהל כזה יפה, ואנשים כאלה טובים שרוקדים לצלילים של המוזיקה שיצרתי כל השנים האלה. ויצא לך לחוות קצת מסיבות שהן לא גואה בשנות ה-2000. עכשיו יש לי מסיבה עכשיו בעוד פחות מחודש בשוודיה. אוקיי. זה קהל יותר קר, אני מאמין, ואני צריך לנגן שם איזה 4 שעות. אבל זה אמרתי נראה לי שאני נגן מוזיקה יותר קשה גם. מי עוד מנגן שם, אתה יודע? קוסמוזיס. אז זה כן, אז זה כן מסיבת גואה. כן, זה מסיבת גואה, זה נקרא Remember the 90s. אוקיי, סט 4 שעות. כן. אז אתה הולך לתת שם בטח גם דברים שלך וגם... כן, גם אדרנלין דראם וקליפורניה סנשיין. אבל... אוקיי, דברים שלך אבל סך הכל, כאילו, כן? ומה, אז איפה... יש לי מוזיקה לנגן שבועיים. מה קורה איתך באמת בתקופה הבאה, איפה נוכל לשמוע אותך? יש לך דיסק, אמרת, שיצא כבר... יש דיסק יוצא עכשיו בסרביה. בסרביה זה גם כן דבר שבתחילת התוכנית ככה נגענו בקטנה. יש לך, באמת אמרת לי קודם, שיש לך הרבה מוזיקה של קליפורניה סנשיין מהתקופה של ה-90s, שלא שוחררה באף מקום עד היום, כאילו. כן, יש הרבה מוזיקה של הראל שיצא בדאטים, יש לי לפחות אלפי טרקים בדאטים שלא יצאו אף פעם, ו... אתה הולך לעשות עם זה משהו? מכשיר דאט של לשמוע את זה, אבל... אתה הולך לעשות עם זה משהו? אולי בעתיד, בעתיד נראה לי שכן. אוקיי, נשמע... אנחנו מצפים. נשמע טוב, וזה דברים שמה, אנשים שמעו במסיבות ולא... כן, זה היה להיטים במסיבות, כל המסיבות של פעם. אוקיי. אז אתה אומר שהולך גם לצאת דיסק עכשיו ב... סרביה. של להיטים כאלה מ-93. כן, כל להיטים של גואה 93. יכול להיות שאתה, אז שפגשתי אותך לראשונה, אתה סיפרת לי משהו שבעצם סרביה או קרואטיה, כאילו איפשהו שם ביוגוסלביה היה הבמה הראשונה שלך. אז גם הייתה הבמה הראשונה שלי וגם אני הבאתי להם את הגואה פעם ראשונה למזרח אירופה. זאת אומרת, אתה מגיע בתור ישראלי, תחילה שנות ה-90 ולייבל, מה? תקופה של מלחמה, היה שם, אני רוצה לספר באמת שזה היה תקופה של הפצצות שם, שהיה מלחמה בין קרואטיה נגד סרביה, נגד בוסניה. ובוסניה וסלובניה וכל הבלגן. בבלגן הזה אני הייתי במסיבת רייב של 20,000 איש עם מרושה, שם מסיבת רייב של מיידי. שזה מה, בקרואטיה איפה זה? קרואטיה, מסיבה של מיידי. מיידי זה ארגון המסיבות הכי גדול שהם המציאו את הבלאף פרייד. ואיך היה בעצם ההרגשה, זאת אומרת, אנשים כאילו, הרי אנחנו מדברים על מוזיקה שהיא מאוד כאילו אופטימית ושל שבירת חומות ושל ביחד. זה סוג של שתי קיצונים. וקורית שם מלחמה, זאת אומרת... פשוט חימם אותם, המוזיקה הישראלית חיממה אותם בצורה מפחידה, פשוט התחברו אליה בתוך שנייה. ואנשים היו באווירה פחד? כנראה שהאווירה שלנו, של הארץ שלנו, עם שלהם, כנראה איכשהו התחבר. ואז מה באמת, לייבל יצר איתך, כאילו איך זה... ואז יצא לייבל קרואטי, יצר איתי קשר ו... אחרי שניגנת שם. יצאתי שם הרבה סינגלים בלייבל הזה, ו... זה סגנון כזה הארט טראנס. ומתי בעצם התחלת בארץ להיכנס לתודעה הישראלית? בשנת 94 הוצאנו אני, אדי מיס ויניב חביב מאסטרל, הוצאנו ביחד אלבום שנקרא טרנס 3. זה הדיסק הישראלי הראשון שיצא בעולם. וטרנס מיקסים? אני... טרנס מיקסים 3. מתי? סליחה? טרנס מיקסים זה הסוף של הסדרה, זה פשוט אוסף של כל הדיסקים ביחד. של כאילו הדבסטים של הדיסקים האלה? אז בעצם טרנס מיקס 1 ו-2 יצאו רק בארץ. כן, רק בארץ. אנחנו שומעים עכשיו, מה אנחנו שומעים? נשאר לנו פה עוד 4.5 דקות מטרק. זה קטע שנקרא וונדרלנד, זה הקטע הראשון שעשיתי של גואה טרנס. אוקיי, אז וונדרלנד, אנחנו נשמע אותו, אחרי זה נשמע עוד קטע, ואנחנו כבר לקראת סוף התוכנית. וונדרלנד. We'll be right back. טוב חברים, אנחנו הגענו כמעט לסוף התוכנית. ראי, מה לפני שנגיד תודה ושלום, שבועות הקרובים, מה מתוכנן? וואו, עד לעונת החורף הולכים אנחנו הולכים להפציץ פה בטרנספורמר, זה מורשה להגיד. שבוע הבא יהיה לנו את גיא, MFG, יבוא להתארח פה ולתת רעיון ארוך ונוקב גם כן. יש לנו, יהיה לנו גם אתה יודע, נגיד עוד שבועיים, מתי שלא היה לנו פה אולפן, אז אנחנו ננצל את הזמן לעשות רעיון טלפוני ארוך, משהו כמו 20 דקות חצי שעה עם מר איציק לוי. וגם כל האומני החול שמגיעים בתקופה הקרובה, גם הם... אנחנו יכולים כבר לספר, קווירק, או שהם באולפן או שאנחנו הולכים אליהם לראיין אותם. סלינקי וויזרד ונרווה סיסטם. כנל כנל. כנל כנל. מקס מאתניקה. כנל כנל. וחו וחו, שידפו, עוד הולך להתארך פה. פה, ובתקווה גם ייתן לנו איזשהו שעה של לייב, שידפו. ועד אז כבר יהיה חורף, ואנחנו עוברים לעונה... לעונה חורפית. בחורף ניתן קצת אולי גם מוזיקה שלנו קצת, אולי קצת פקסינדו, מדוק. בחורף יהיה לנו זמן להכל, מה שנקרא. עד אז יש זמן ומלא מלא מלא אומנים. אתה יודע, דבר אחד רציתי להגיד, אנחנו כל הזמן אומרים, תחפשו אותנו בפייסבוק, שאנחנו האייטם השלישי שמופיע, אנחנו כבר לא האייטם השלישי שמופיע. מה, איזה האייטם אנחנו? אני לא יודע, אנחנו כבר משום מה, אנחנו צריך לחפור קצת בפייסבוק, אבל תרשמו טרנספורמרס, במקום לרשום רק טרנספורמרס, באנגלית תרשמו טרנספורמרס 106. או טרנספורמרס רדיו שואו. או שתרשמו תשמעו מדוק, חזית עממית, או ירון אשכר, תגיעו לזה דרכנו. ולמי שממש מצליח לרשום עכשיו, אז www.radio106.fm, ואתם תגיעו אלינו. אבל חשוב לי שתמצאו אותנו בפייסבוק, כי אנחנו נותנים שם לא רק מידע על התוכניות, אנחנו נותנים שם גם מידע קצת על הסצנה יותר אנדרגראונדית, על המסיבות גואה קצת, על האומנים. תגיעו אלינו, גם אנחנו נשמח וגם אתם תשמחו. טוב, תודה רבה לך, אראל. תודה אראל. שמחתי מאוד להתארח פה, תודה לכם. שמחנו מאוד להארח אותך, למדנו המון היום, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו. ואנחנו, כמו שאתה רואה, אנחנו רצים עם התוכנית, נשמח להארח אותך שוב. All the people on this earth are truly one. Are truly one, we are one, one brain. כמו שאומרים אתניקה, we are one brain, we are one, one. ותבוא שוב מתישהו, בכיף. אולי עוד שנה ככה, נתקדם, פרויקטים, עניינים. וטוב, להתראות לכולם נראה לי, ביי ראי, עוף מפה, מה אתה עושה פה? אני אלך, לך הביתה. שלום חברים, עד הפעם הבאה, טרנספורמרס 106 FM, אנחנו ממשיכים עם אללה, לסן 6, נכון? עד הסוף. ביי ביי. La la la!